أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم ده غايتنا ده سورة آل عمران ده اشفر نبيهم سخوانسا بياترنا نبيهم كوري قرنا نبيهم آيات ختم سو ده آياتنا تلاوات سو دا اول آیات چه اول برخه چه این اول بیت وغدعه لدیت چه ونسی ترغنیون عن العالمین دا داغ ربط دا ما قبل سر داد لکه دا صورت دا سر چه چه محاجت و دلائل دا داغ یهود و نصارا و سر چه غالب مخاطبین نصارا و دو غوصر روانا غوابتم دا دی التراغلی و دی سر خبر شروع نو دلائلو دا دلائلو پا ما بینز کیو سنوری خبری ورول ویجی خپل ارتباط عرفه بیان سوی پرون برته دغه دلائل تراو ګرځیدل نو یو سوال چې دی کاو پر رسول الله صلی الله علیه و سلم پرون چې ذکر شو هغه دا ولته د ابراهیمی ملت دعوه کوي ابراهیم علیه السلام خود اوش حرامی کړی وکړي خوړې پر د حرامی وي او شیدې پر حرامی وي چې خوري هغه جواب الله ورل راور کی بره دا سخت په ابراهیم علیه السلام چې تړي ګر سره غلطه دا غزو اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام گر سرا غلط ده دا اوغ اسحاق علیہ السلام زو یعقوب دا غزات دا خبر را شروع چا مریضی بیان سو تا اول تا نکتا ولاده جا اول تا خبری تا ولاده دا غزات حرمت شروع اغم اغا چا دا نظر کردی و اغم ننه کردی و بیانو چا تورات نازل سو تراغه و روست بیاد سنور شیانم پر بنی اسرائیل حرام سو اغا بیاد دا دید شرارتو د دې د بدعملی د خاطر الله د بنجزونه پر ولګور پر دا خو در وخت لري په ابراهیم علی السلام سي د واقع پر ملت ابراهیم دی او د وش غوش چې خوري شي دی چې خوري ابراهیم علی السلام ته نوې حرامي په دې ملت کې منلي حرامي خوري دا خدای په پروند وس وس د یو بل سوال د پکې هغه دا ده چې دا يهود و نبی علی صلوات و سلام ته ویل دغه نصارا او هم ورته ویل ولته چې د ملت ابراهیم دعوا کوي ابراهیم علیه السلام و سلام چو اصلی د د پدری ټاټوبی د عراق په دغه منطقه کې اوسېدی دلته د غنمرود پادشاه سره چې مخالفت رالی ورته واچو د جزیبلاړي مهاجر سو شام ته ورسېدی الته ولاړي دورې آباد سو درې شزو واده پر پسې کړه ولادونه الله ورل را ورکړه نو دا نبیان الته د نسل څخه پیدا کېده سو چې د یعقوب علیه السلام د ولس زامن و ورسته خو بیا یوسف علیه السلام و سلام هغه ورونو ساته واچوه کاروان پر رالی بیرته مصر ته راوړي د مرئی په توګه دلته بیا دوی وروسته راغله ځای خو اصلي ټاټوبی هغه شام دی نو د دغه نبیانو چې ابراهیم علیه السلام دی د دغه اولاده ده د الته اوسېدلی دا یو بل دغه د شام ځکه چې ده په دې کې چې دی دا محشر دا سوال او جواب و کتاب چې بیا کیږي په ورځ د قیامت دا عمل ته په شام کې کول کیږي دا بل فضیلت دی د جمسکینو بل دا دی واره ول دغه نبیان هجرتونه چې اکثره و شام ته کړی دي نو او دام زکه چې د مقدس آیات آیات کړه د ستس په کتاب کې په مقدس آیات سوی دا چې دام زکه مقدس ده د شام او الله پاک وي په دې کې د خلکو د پاره برکتونه دي د برکتو اطلاق پر سوی دی په چیرو ادیانو کې هم ستس په قرآن کې هم پر سوی دی او هغه غر هم هلته په شام کې دی چې موسی علیه السلام د الله سره راز نیاز پر کړي چا خبرې ورته کړي وې دا یې بل فضیلت دی نو او بل لا دا دی چې تر کعبې د مخه جوړه سوې هم د دای دعوا وه نو چې دغونه فضیلتونه په یو ځای کې جمع سي او ته الله یې دا زموږ د عناده راوګرځېده چې کعبې ته چې قبله جوړه کړه ودې خواته اوس مخ ګرځې کتش پیا جی د مخه ولس میاشت قدر نبی علی سم بیت لقمان قدس ته مخ ګرځاوه چې ګونج دی به ایمان راوړي بلته چې الله تحویل نازل کی چې مخ بیت او بیت الله شریف تک پیغمبر زنی راو ګرځیدي نو دا بل پر قرشاو باره ول دی ملت ابراهیم د عواج باچل د چې کې نبی علی سلام کی ور ابراهیمی ملت خود دغه چې بیت المقدس چې واغه د کعبه و دورې هجرت کړی واغه معنا هغه معبد د عبادت ځای و ته څنګه پر ملت ابراهیم چې تا کعبه ته مخ وګرځاوه اغه پر د مخه د پر اوله د برکتونه ګرځ د وریږي پر افضل ده مسلمانان خو بیا د کعبه افضل بولي تر بیت المقدس الله دغه خبر او جواب تفصیلی جواب لر ورکی دغه سی ورته وای اغه اول ځای چې دی پر چنګو شو بیت المقدس تر چا د مخه دی تر کعبه اوله دغه ځای راخلی چې دغه د اول دروازه شروع کړل چې بیت المقدس تر کعبه ته مخه دی کعبه څو وخت جوړه سوې ده بیت المقدس څو وخت جوړ سوې دي الله پاک دې فرمای ان بهشک اول بیت اغلمړنی خونه وغد عچ دا وزع سوی د پجم زکه کی لناسه د پاره د انسانان للذی اغه خونه د به بکه ته د مکه په شهر کې ده دا د مکه شهر ته اصلي د جنو مبکه ده بیا ورسته د بیا په مم اوشت د مکه وسورته وای او مکه و دا د مکه د کعبه شریف و د خپل جسم و بدن ته نه وای چې دا خونه ده مکه ګرد شهر ته ویل کیږي لکه کوټه چې معنا بسته شهر ته ویل کیږي او دا بکه یا مکه دواړه عبارت ده د شهر څخه دي هغه خونه چې پکې جوړه ده هغه ته بیت الله وای یا کعبه شریف ورته وای ولې کعب اصلي د بجلی کې ته ویل کیږي یا کعب چې دی د شیزو هغه ځګر ته چې راپورت یې دغه ته ویل کیږي خو هغه لکه بجلی کې بوک ځای دي دا پر ګردم زکه دغه سی ولاړ ده په دامه بیان ځبانی ور ولاړ ده نو کعبه یې بولي اصلي نوم یې چې دی ته چې هغه احترام یې پکې خوندي سی بیت الله شریف یې دی نوم دی شرط به کاویل کیږي نو علاوه لومړنی خونه چې د خلکو د پاره په جمزکه کې شول سوی ده للذي اغه خونه د بی بکته چې د مکه په شهر کې ده مبارکن په داس حال کې چې دا برکت نه کوم ده برکت او ډاکه ده څنګه برکتونه په شی کې دي برکات به بار بیا ورسته بیان شي معنوي برکتونه په دې کې ډیر پراته دي نو وهدن او دا هدایت ده فدا خاص عبادت کی چل منز دی للعالمین در طور مخلوقات دا پار دا آیات ترجمه خودی سی وسواب ری دل پا آیات که اول دا خبره چی این اول بیتین لمرنی خونه وغدی عچی وزع سوی دا چاکل سوی دا لین ناس لین ناس چه دی دا وی سو خلگو تا نویل کیجی چی یا پشتنو تا ویل کیجی یا عربو تا ویل کیجی یا دا ایوی پیاری خلگو تا ویل کیجی انورو تا لین ناس دا گرد انسانیت دا پار اول دا کعبی دا غفزیلت دی چې دا په چاپس اړه نه لري لکه بیت المقدس چې بني اسرائیل معاصره کړی دا زموږ دی دا زموږ دی دا د ګردو خلکو د پاره د راځي د عبادت کې دا تعمیم دا خپل په جزای کې چې دی د دې برکت الله پاک ښکاره کوي دا چې کوم خونه د هغه چې په بکه کې ده مبارکن په داس حال کې چې برکت نه کده د دې برکتونه چې شي دی معنوي معنوي برکتونه دا حج او عمره په بیت المقدس کې کیږي چ انسانان پیدا سی وی کوم مشرکان و کوم وحیدین تیر سی وی د حج د عمره د پاره ودا کعبه ته راتلی نو دا یو برکت اعلی او پرزو کی زیاده برکتو ډکد ته ورسه په بیت المقدس کې عمره وک د م عمره نه بولی بلې امن بولی وای وای بابا دام به وسور د بیت المقدس عمره کیش ته ولاسه د بیت المقدس حج وک حج نکیر نو یو برکت دا دی چې دا د حج د عمره مناسک دا د مکی سره اختصاص لري دا یو بل دا دی چې د دغه کعبه دا د ټول عالمینو د پاره هدایت د پلمانځ کې د پلمانځ په وخت کې کچنای دی کروسی دی ک امریکایی دی ک بل دی ک بل دی چې عبادت کې ټول به مخ چاته ګرځي دغه طرف ته ټول تر احنا ما ده په مسکه کې ولاړ کدا جې خو ورته دلی کدا اخو ورته دلی کدا اخو ورته دلی کدا خو مرکز دغه د مخ دلته راو ګرځوي دا دا گرد مسلمانان متحد کړی چې څوک پر دغه عقیده باندې نو دا د عالمینو د پاره راهنما ده. لکه یو مثال په تور یو مسجد جګ مناره لري، نو خلق چې ورځي به راغه منارې ته چې نږدې کېږي بدی پوهېږي چې ځایم ورځم ورځم، هغه د لارښود هغه منار دی چې ورکول سوی دی. دا د هدایت یو منار دی، خاص عبادت چې هغه ته معراج المؤمن ویل سوی دی. لکه لمونځ په لمانځه کې دا راهنما ده، د ګرد عالمینو لپاره دا خدای چې په دغه هدن دا لارښود ده، په خاص عبادت کې چې لمونځ دی چا ته لارښود دی؟ للعالمین، ټول عالمینو ته څنګه لارښود کی؟ چې مخ یې خواته کی، ګرد مخ یې خواته کی، شاوخوا کړي کړي پر راګرځي، په حرم کې به مسکونه لیدلي پر راګرځي، جهان چې پسې در حرم وزب شي پسې وزه لري کېله، د هغه کړي ولاړه، د سیدي منظمه به نه وي ولاړه، د جه ځایم خلک ورته ولاړ، دا بل ملکم دا بل ملک، شاوخوا پر څرخېدلي. نو د هدایت نوم یې پر لکشه شاو پر دې باندې چې دا دوه هدایت دلته ورته اشاره وسوه، د برکتو ډکه، د برکتونه هغه د عبادات. بل هر ځای چې ته لمونځ کوې، د مثال په تور یا به یو لمونځ په یو وي، که مسجد ته ورغلې په پنځه ویشت یا به په اووه ویشت، کعبې ته که ورغلې لمونځ به تر لک کم نه وي، یو یو به په لک حسابل کېږي. نو برکت والا څنګه؟ خو برکت دا زیاتوب ته ویل کېږي، ستا په عبادات کې برکت در اچوي. نو نه یوازې بهره لمونځ، بهره جنو تسبیحات هم دغه رقم دي، ټول نیک اعمال دي دغه رقم دي، چې پر لمانځه ورقیاسېږي چې هغه اصلي عبادت وي، چې هغه لا یو په لکه کې دی، دا نور خو بیخي زیاتوب پکې کې راځي، ثوابونه یې ډېر. نو مبارکه یې ول، دا د برکتو د معنوي برکتو، که دا ظاهري یا ظاهري برکتونه خو نو چولو، دا خو وچ دشتو. بیا چې ابراهیم علیه السلام دعا ورته وکړه، ظاهري برکتونه هم پر راجام شو، سر و کار چې ورلره ورسی د هر وخت میوه چې غواړي پکې خرڅی راله ته پرته ده، کنی هغه خلک چې یو د انګور لښته نه لري چې بیا کړي د مکه خپل په شاوخوا کې دلته معنا دونه میوه خو بیخي نه استولیدولی چې د پنځه دېرش لکه د څلوېښت لکه نه پوروږي بس، مګر تار یعنی چې دا به د کومې خوا راځي، د شکمې پکې کې نه وي. نو ظاهري برکات وروسته راله، معنوي برکات د وخت چې الله دا جوړه کړې ده دغسې ده. او دا د دې جوړ چې دی، اول چې دی آدم علی السلام کړی، خود به ټاکنه الله عز وجل کړی و چې دغه حدود دی، د آدم علی السلام سره بیا ودانه سوی ده، بیا خرابه سوی ده، بیا ودانه سوی ده، بیا خرابه سوی ده، تر څو چې اخیری د نوح علی السلام په طوفان کې ورانه سول، سیلابه ورکه کړه. چې ورکه کړه، بیا ابراهیم علی السلام ته الله تعالی هدایت وکړي چې دغه بیرته ودانه کړه. نو د ده په لاس ودا جوړه سوی ده، بیت المقدس د ابراهیم علی السلام په لاس نه دی جوړ سوی. ګوره کدایس خبرې ته متوجه است. نو پر ملت ابراهیمی چې څوک یې، باید هغه خونه ته مخ وګرځي چې د ابراهیم په مبارک لاسو ودانه سوي. دی پکې داخل اسماعیل علی السلام، پکې داخل چې کوم مکی او جبرئیل امین یې لارښود چې پر دغه دی جوال را کاش ک ولیا بنیاد مخه په خټو کې پټو چې لسی کې هغه بنیاد وو د وخت سره د آدم علی السلام د وخت پروت. نو ګوره بانی هم څوک دی ابراهیم علی السلام، رئیس الموحدین ابراهیم علی السلام، هغه ته داوی شدی ته څه دور وېسته کې چې ولیا بیت المقدس دست مخ نه ګرځي، ځان لا پر ملت ابراهیمی ام بولی، علاوه چې پر ملت ابراهیمی بولی خو نو دغه هغه جوړ کړی، خود به وجه ته مخ ګرځي. د اولیت خبره کوي چې بیت المقدس پر اول دی هغه ورات. په حدیث کې د بخاری شریف راځي، د نبی علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه وسو، ول اول خونه چې د الله د عبادت لپاره جوړه سوی ده په ځکه کې کومه یوه ده؟ دورت الاول دواره بیت الله ده، بیا بیت المقدس دی. شریف پوښتنه وکړه، څونه موده تر منځ ده؟ نبی علیه السلام څلوېښت کاله بعد به وروسته هغه ټاکل سوی دی، بیا جوړ سوی دی. اول دغه ده. نو د آیت دغه مضمون وړاندې کوي، ان به شک اول بیت لمړنی خونه وګدې چې دای شو ول سوی د ټاکل سوی د لناس د ګردو انسانانو د فار دا کمه و ده للذي د اغه خونه د ببکه چې د مکه په شار کې ده، په داس حال کې مبارکان چې د معنوي برکتو ډک ده، و هو ده نو په داس حال کې چې د هدایت لار شو د په خاص عبادت کې چې لمونځ دي للعالمین، ټول عالمین ولر تعلم ګردو انسانانو لره په پیړی چې د احساس نه لري. فسيب شي الله پاک فرمای وای فيه آيات بينات، فيه فداغه بيت لك دالت آيات بينات، شكارا شكارا علامي ونخش پر افضليت باندې دجه تا بينات دلائل پر چا دي دجه پر افضليت چې در بيت المقدس ده افضل ده، پخپل ځان کې آيات دلته موجود دي. فيه فداغه بيت لك آيات بينات، شكارا شكارا دلائل دي پر شواله د کعبه پر افضليت دغه کعبه. او بل مقام ابراهيم، دا مقام ابراهيم طالبانو دا بدلي بعض دي آيات بينات، آيات بينات خو ډير دي، خو يو پوغو کې مقام ابراهيم دي. نو کدای اس په خبره اوس پویږي لکاته سي مثال وا چې زرب تو زیدن برا ورا اسهو زید مې برا د اثر نو سر خود د بعض دل ته هم علامات او بینات خو ډیر جه مقام ابراهیم یو دی دای جلاد بدل ځنی راوړي دا نو به خي محسوس دي دا نوري بینات علامات چې به د معنوي به تشریعي دي چیزی تشریعی چه در شریعت اثر آره در لکاما چه برکتون یاد کرد در منزه مسئله چه در پا دوغانه یو المنزه پا دوغانه دی حج و عمره ال تکیل در خود شریعت در غره کمه در محسوسی دی که سوک در شریعت علم لری که نداری که ورسی در ابراهیم علیه السلام مقام بوینی چوی در جا کدمونه اغم علا وریادی در محسوسی پدا ما بینز که وروا چاو اغم مخ که دوای مخ که ذکر کرد اغم تشریعی و چه در برکتور دا کده او در که دایت در منزه پا وقتی دو تشریعی حکمون نور امر اولید آیاتی بین پدا ما بینس کې څوک راچولی دا محسوسی د سوای فيه پدغه بیت الله کې آیات په دې کې آیات کې نقشې بینات ښکاره ښکاره پر چی شي نقشې د دې پر افضلیت و مقام ابراهیم ابد ابراهیم علیه السلام مقام په کې دي مقام ابراهیم هغه ډبره ده داسې غوسه هغه ډبره ده په دې کې د مبارک قدمونه دي چې دا قدمونه نو چې دي د هغه وخت دي چې د کعبه دیوال ډیر چک دي چې تاسو هلته ورسی بیا وویني دغه څخه بش په عکس کې نه ښکاره ده هلته چې ورته وګوره در دغه ماجد لکه دوه واره چې پر لسپور کې دوهنیم واره دوهنه چکه ده نو دغه ته اوس ډبره څنګه خیږي او جوړه ده دی ډبرو څخه ده چې د سړي تر وسل وړه ده چې دا څه رقم دي نو رب العالمین دغه د معجزه دغه ډبره دلته ورته پیدا کړه په دغه کې ولاړو دیوال چې څونه پورته کېدي دا اوتوماتیک غونه که در پورته کېدله نه داسې کېدی چې بیا خیږي تر لوړ کې چې بیا زاروي چې بابا درته امې کړه نه دا رقمه چې د مځکې نه پورته کېدی چې ډبره به اسماعیل علیه السلام ده سره ونیوله دی په کښې کې ولاړو هغه که دغه ځای ته دغه پر هغه ځای بیښوله دا بنا دا رقم تیاره کړله نو دغه مقام ابراهیم هغه د ده د پښو نقش په کښې کې پاتې د دغه وخته څخه څوک وایي یا دا هغه ډبره ده دا روایت کمزوری دي چې کوم وخت چې د دغه حجره رضی الله تعالی عنها دا چې دلته د راوړه اسماعیل علیه الصلاة والسلام دلته وزېږدي نو د ده خو به زړه په کشان ده خو هغه شام ته ځینې ولاړې چې دا به چې غالانو خوړلې دا به شرمشانو خوړلې دا به څنګه وي یو وخت یې بره اجازه وغوښته الله اجازه ورلره ورکړه نو رالې پوښتنې ته چې رالې معینې دا پرېښې وه سارې رضی الله عنها بری ویل سید زما د بنې کره خو ته ورځې دورې پام چې تا نهسې زما دغه شرطې تا کېږه به نه د اصل څخه چابت به بېرته راځي الله پاک دغه سو دغه سو سره وک نو دغه ځای چې رالې پوښتنه یې وکړه دلته کورونه آباد سوي وه خلک وه پردي وې کوډلې ولاړې اریان سوورته نو دی چې رالې خو هغه پوښتنه یې وکړه د اسماعیل کور وغور هغه یې کور دی ده په دې کلي کښې ښځه هم کړې وه ښځې ورته ویل چې را تاسه دی وتلی دی په ښکار پسې را بسې ده ویل یا درته کېږم نه نو داسې یو وار دوه واره دی راغلی دی په دا یوه پلا کښې دا رقمه چې دغه ښځه چې ده خوښه کړه چې دا ښه وه ځینې ښځې مخکې تېرې سوې ده دا رقم چې دی رالې هغې ته ویل څنګه ګزاره مو د هغې د ګزارې شکایت وکړي بره لوږه ده مسکینت دی غربت دی نو دی باره چې تللی تا خو نه سو بره ویل چې که دې خاوند رالې ورته د سرای دروازه دې بدله کړه دا ښه دروازه نه ده نو هغه چې به رالې دې چې به د هغه ته به داسې د اثر معلومېدله ویلې خو د نبي اثر خو معنوي پر بل باندې کشف کېږي بری ویل نیک سړی راغلی دي څوک ویل داسې وس پېنرۍ رالې دا رقم نو څه درته وویل ویل هغه د سرای دروازه دې بدله کړه نو دلته ورته ته طلاق یې پر ما باندې د سرای دروازه معنا عبارت د ښځې څخه وه چې د ګرد سرای چې ښه ایسي په ښځه باندې ایسي معنا چې پر ورنه وځي کور پرانیسي په ښځه باندې نو ده بیا طلاقه کړل بیا چې بله پلا رالې بله ښځه ده کړې وه په دغه کلي کښې نو هغې چې ویل څه عالې دي هغې ویل د الله پاک هم دی بالکل راځي و ډېره ښه زندګي ده ډېر ښه مېړه مې دي دا چې راځي وه نو د خوښه سو بر هغې اول اخ خوشې خلاقیې دا وه بری ویل را تاسه سر وژره به پرې ولي نو خو سفر ونه وه د شتونه وه د باره ورته کېدی نه ویل د تا کېدو اجازه نشته هغې ور نو سر د هلته پرېولې نو ډبره ورته را نږدې کړه پر دا یوه پلا دا ډبره یوې خواته کښېښه ول سر مبارکې ورته را کوښ کړي ور پرېولې نو یو پل یې په کښې کښې معلوم سو یتم داریانه سو چې په ډبره کښې د سړي پل معلومېدل پښه یې په ننه وتله بیا یې هغه ډبره را واخېسته ودې بل بغل ته ویل دې خواته سر را کوښ کړي ور پرېولې څوک وایي دا قدمونه د هغه وخته څخه دي څوک وایي یا د دغه وخته دا قدمونه په کښې کې دي چې دا کعبه یې جوړول پورته کښته کېدل خو بهرحال مقام ابراهیم مقام انا ځای د درېدو خو د ظرف څخه ده کېدای شي د قامه یقومو د بابه څخه خو د ظرف څخه ده د درېدو ځای یا یې هغه وخت پورې درېدل یا یې دغه خدا ده د اثار دلته پاته دي الله پاک وایي دغه مقام ابراهیم دا په خپل ځان کښې یو دلیل دی چې دا بل ځای نه سه د کعبې او بغل ته پروت دی خو دا د کعبې په ذلت دی خو دا باید په بیت المقدس کښې پروت وای خو هلته په شام کښې دی اوسېدی چې د ده د پښو ځایونه هلته نهسته دلته معلوم سوي چې خدای بل په ذلت ورته راپورته کړي نو مقام ابراهیم مال دا بدل شو پس هغه تشریعی دوه نور فضیلت چې پات و دوه خو تیر سو آیه ودا دی و من دخله کان امنا و من ارغ سوک دخل چې داخل سو هو دغه بیت الله ته و دا حرم کان دی امنن دی په امن کې دی چې څوک ورته رالی بس هغه په امن کې دی څه معنا په ظاهری توګه هم په معنوي توګه هم که څوک ولاړ سي د ګنا او څه توبه وکړي چې ولاړ سي دوري حرم ته همدې په امن کې سوال دا حزه به څخه که چا دلته در حرم د باندې جرم کړی مړی کړی دی یا مرتد شوی دی یا قطع الطریقې کړی د حکومت ته لاس پسې وکړي چې را ټینګ کړي دی په واسه ولاړې په حرم نه ننوتي چې ولاړې څوک حق نه لري چې لاس ور واچي کیدای شي په خبره پوهېږي نو دی به څنګه کې خو ګرد غله به دوری ځي نو زموږ کتاب راوړي د احناف په مذهب دغه دی چې هلته دې خلک پر د شی نه خرڅوي ډوډۍ چې نه ورلره ورکي اوبه چې نه ورلره ورکي دی خپله مجبوره کېږي باره راوځي چې وږي سو اچ راوتي باره بیا ټینګ کړي هلته لاس نه سي ورلره ور اچولی یو دا دی چې په حرم کې دننه جنایت کوي هغه ته لاس ورلویږي نو کیدای شي په خبره تصویري چې د بله ځای څخه راسي ور داخل سي ورسي ور وځغلي مالا په امن کښې بیا څوک کار نه سي په درلودی حتی د حرم په مځکه کې چې دی هغه واښه و ځوځان یې ریبلی سي نه سي ریبلی که دی ورېبل شی در باندې لازمیږي یو خیرات در باندې لازمیږي که یې بیې دالته حیوان ښکار کولی سي چې هغه د وسیزې ښکار کوم په حرم کې داخل چې حیوانات کې ګرده په امن کې اوس چې خلک د احکام نه مراعتوي د هغه ځای کوترې د انسانانو څه اوس نفرت کوي ولې خو خلک چې دي کار په لري نیسي اوس پخوا دغه سپین ږیري چې به راغله چې د سړي د پښو تر منځ وسي ته پر لمانځه ولاړې دا په څپو کې روانې د دې په پښو ننوځه هلته ننوځه خو هېڅوک لاس نه شي وړلی د پیړیو څخه مرغان دغسې امخته دي چې په ما کار نه لري اوس په بازارو کې پر سړکانو د وابه نه چې کښېنستی خو موټران چابک کې پر تېرېږي انسانان هم چې ورځي ګرده د حرم احکام نه جوړ معلوم کار په لري اوس نو ګوښه ګوښه کېږي انسان په لاس ځان نه ورکوي نو پخوا به داسې وه چې یو حاجبه کیسه کوله خپل واجب صاحب مې راته کول چې موږ به پښې پرېږدي او بلته پخوا په حرم کې دغسې نه وې په ګډو کې به دوري وسته کېږي مرغان به راتله د دا پښو ته بیا ملې والې ده اوبه بیا څښلې دغه رقم به وه دا یې نه په زړه کې احساسوله مرغه چې ما ته راامله کوي خو دغه اعلان الله کړی دی چې من دخل هو کان امنه څوک چې ورغی که مرغه دی هم که انسان دی هم که جنایتکار دی هر څوک چې دی دا په امن کې دی دا تشریعي فضیلت دی که دا احساس محسوسي دی محسوسي نه دی دا شریعت قانون دغه رقم یېشي دی پسې بل څلورم نمبر ولله علی الناس حج البیت ولله الله پاک لر علی الناس پر دغه خلقو باندې حج او قصد کول دي البیت د بیت الله چې موږ د بیت الله حج دي د چا د پاره من استطاع د هغه چا د پاره چې طاقت یې الیه و دغه بیت الله ته سبیلا د لارې چې د لارې طاقت لري پر هغه سړي باندې حج فرض دی ولر ورځې بدایا څوم په زیلت څلرم نو دوایه تر د مقام ابراهیم د مخه ذکر سواله چې د برکتو ډکه بل هغه چې د ګرد عالمینو مخلوقات د پاره په منځ کې رهنما دوا دغه دی ومن دخل هو کان امنه دم تشریعی دی چې دا شریعت دغه سی وای او بل دا دی چې د الله د پاره پر خلکو د بیت الله حج دی دا څلور سو په مابین کې دا محسوسی ورجه کی چې مقام ابراهیم دی خلک وګوري ورسي وسنت په یو محفوظ ځای کې پروت دی دا یو وخت غلا هم سو بیا یمن ته یو ورسو دوری بیا پیدا سو بیا د افغانستان د کابل خلکو مړه پسې وتړله چې دا باید راوړو خلکو نور کو د جهان نور خلکو نه سو راوړی دغه برکت ما دا پاک افغانانو تور لره ورکي ته دغه ځای لشکر کشي پسې وکړي پیدا کی بیرته راوړي درته چې دا دغه ځای د څوک به کار نه پلري نو دا مقام ابراهیم دلته پروت دی وس دغه د ولله علی الناس دغه ځای ته بیا متوجه سو ولله خاص د الله د رضا لپاره علی الناس پر خلکو باندې پر ټول خلکو باندې حج او قصد کول دي د حج په نیت البیت د بیت الله شریف دې ته به دی قصد کوي د چا د پاره دا دی من استطاع من د هغه چا د پاره استطاع چې د طاقت یې الیه و دغه بیت الله ته سبیلا د لارې د رسول علیه السلام څخه پوښتنه وسوه چې دا سبیل نه وځي څه ته وایي چې سړی د لارې طاقت لري پیغمبر علیه السلام ول زاد و راحله زاد توشه ته وای خرچه ته راحله سورلی ته وای چې د سورلی خرچه او کرایه دې پیدا او خرچه دې خپل چې دغه ځای دی ورځ دې سی بنې چې د جې ځای ولر سی بار زوري سوالونه کوي یا دغه ځای به ته دغه کمر بسته دی چې بار وازه چې میاش چرم کدی وې چرم د خپل جیب خرچ می بس دي دا نه معنی چې هوټلو کې به خورم ډوډۍ پرنان وای را نسم ته نو کې مستیر نه سم ځای خورم خو فقط ستاخو عبادت مطلب دی زموږ حاجان چې ولر سی دوري زندر کال باسه د خپل ګفه مطلب باندې بار زوري چې دلې بل کار د جنو حساب بار نه کیږي خاصه د خېټ شو کې باندې دغه جوړي د جنو حساب نشته د جنو حساب نسته خبر ہے برابر کی ووزی او د عیال خرچه هم تر هغه وخت چې د خپل کور ته را رسید کی کور د کرایې غونه کرایه د عیال خرچه چې دی بلار سی او بیرته راځي معنی ته عیال سوال ته مجبور سی نه دی سوال ته مجبور سی او د لارې امن ام شرط چې لار نو ام د امن یې بار نو پر سړي باندې حج پر رس کیږي دی بل و من کفر پس علا فاک فرمای نو من هغه څوک کفر چې کافر سی دغه فضیلتونه د بیت الله د پاره نه مني لقد دغى يهود النصارى فان الله غني عن العالمين فان الله بشك على باك غني بفروادي عن العالمين ده قرده مخلوقات وس قرده خلق الكافرين ده خدای خدای تتاوان ده سواليس عبادت خدا رقم ديچ و تا چه گت رسيجي هغه ساجه سبي شير ويلي دي خلاصه ادا ده مضمون در توام وای ته په دې مناظر چې زه د بچا صاحب خدمت کوم یو سړی بچا و در بار ته پریښ دی چې لکه د لیبد د وزیرانو یو چای مای ورته ژدی دینو پر بچا احسان اچي ګر ورځ چای نه درته مغه با بعد ته خلک مرکی کی کښ کو وزه زما احسان و من چې تیم در بار ته راي لکړې نو الله عز وجل زما احسان و من چې تا په عبادت کې قبل و م چې وی کارته پر ما به احسانونه نه اچي چې الله ز ته عبادت کو د عبادت ګټه الله ته رسیږي که بنده ته خو بنده ای برته منفعت خوري نو په دغه سي الله پاک فرمای و من کفر هر څوک چې کافر کیش د دغه فضیلت څخه د بیت الله یا د نور احکام څخه چې ضرورت د جنګ فإن الله بشک الا غنی به پروا یعنی العالمین د ګرد مخلوقات څخه لا چاته احتیاج نه لري تر دې ځای پورې خدای یو جواب وس چې دی و نبی علی السلام ته تا کعبه اړولې ده او ځان پر ابراهیم علی السلام پر ملت بولې ده ابراهیم علی السلام خو چې و هغه کعبه او هغه افضل ده افضل چې الله دې تثبیت کړي چې مقام ابراهیم نه شده لکه سړی چې د مثال په توګه یو خط ودی کې په پای خپل مهر پر ووي مقام ابراهیم د کعبه د پاره مهر ته چې دا اعلان چې دا ابراهیم جوړ کړی ده مهر هغه دې پروت ټاپه پر وانه ده مقام ابراهیم ته بیا څه چې د لې چې بیت المقدس یې خوښ شو دغه ځای خوښ دا خو جلاوش د مجبوریت هجرت هغه ځای ته کړی وو اوس بله مسله چې راځي هغه بیا د دې شان نزول د یو قصې سره اړه لري په مدینه شریفه کې د انصار قومونه دوا اوس خزرج نومېدل یو یهود و هغه بنو قریزه و بنو نذیر نومېدل دلته آباد وسه د اوس خزرج چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مدینه ته نو ورغلی یو سل شل کال به دې سره کړی و یو سل شل کال خورا ورته زمانات دغه نه بس د عربو کار د جنگونه و دغه داړي او پر هغه ورزغستلی پر هغه ورزل کار ده نو یو سل شل کال به دې کې به څونه مړی سی و او په دې سل شل کال کې چې دې سره تیر کړی و په دې کې خو نو هر چا د خپل موړو د پارم غزلی جوړی کړی و دا خلک چې وستره زمرږي خو نو چې وست ورته جوړی کې نعت بولی نعت خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ته ویل کیږي و چې پارم لا پلان پسې جوړ کړ نعت شریف وای و څه توای چې دا د یو مرسیه د سید د یو مناقب وای نعت پیغمبر د غیر اصطلاحا مختص دی نو دې خپل د ځان د پاره از مرسی په اصطلاح نعتونه جوړ کړی و دا رقم خپل د موړو د پاره خپل د جلاور خلک د پاره دا و د پیغمبر علی السلام په برکت باندې رسول علی السلام دې سره راټول کړ چې دا د جهادیت کیسې دي چې یو په نیکه نازیر بل په ور نیکه نازیر په لوچګانو نازیر په قاتلانو نازیر دا کار دی قاتل چې دې کیسه چې ده راس خپل دین ته سره راټول کړ پر دین انو شد محبت زندگی سو په دا يهودو کې یو ډیر اغلس سره دی شماس ابن قیس نومې دی د مسلمانانو دا شخندا د دې چې په خپل منځ کې سره ناس چې ارزای به ویل د لا تاچو پر سر دی نی ورو چې بابا دې خو مړي سره کولوس به ویني به ول دا څنګه پر وستر خان سره ناس دا څنګه په مجلس کې سره ناس دي نو نبی علی السلام ته بیم ډیر در راته چې دا خو ګرد ته دې خلکو کشتار سره ایستي او دې ته هم درد راتلی نو یو ورځ راځي ان سار چې دا اوس خزرج ګټ په مجلس کې سره ناس دي خندا یو د سره محبت دي یو د بل په غاړه کې لاس سره چولی بل لاس سره ور کړی د د پر سر ور بل څه کور ته رالی باره نو دا څه کړی نسی چې وس دا څنګه برته په جنگ سره اخته ها د ستره ولا ارس بره یو پیدا کی وته به دوری ورس ته په مجلس کې شه سلام علیکم خدای جره ولا چې کښه نستل بره یو غړی چې وس د اوس د خوا څخه یو ترانه دلته بره پورته کوي وای چې د دې د قاتلانو د په خوا چې ورسېږي دوه غو صفات پکشي کی ادا چې دی وای د سټګون یو جنگ جوړس عین هغه رقم ته وکی د يهود د سې جوړي جوړي ته وکی چې مسلمان به سل کاله بعد کښې کی چې ظالم راستا د لاسه ما ته راپیښو نو هغه رالی د یک شې نستې چې شې نستې مجلس خو ګرم دی د بارا نه راپورته کړل د دایو قوم د خوا څخه د اوغو د یوسو قاتلانو دغه سپاتې بیان برا د اوغو خلکو په قوم کې فار قوم کې خو ناپوهان سته څه چې سره جار قربان خو برای ور یاره واقع دغسې سړی خو نه و دغسې سړی خو نه و په مرګ وله ظالمانو تر لاس کېږ په جبله ډله کې داسې څه سړی و زموږ غه کم و په پلانۍ کې په یاد نه دی نو هغه بیا څنګه و بس دا یو پلا سره خبره داسې داسې وله برای ور بالا چې د جنګ ځای معلوم که کیسه و جوړه سره ختمه سوله چې بېرته در سره معلومه نه کړم پرې په خدای کشته بیرته د جنگ ځای معلومیږي اوس خزرج بیا هغه رقم جنگ شروع کړي د دغه یوه شرارت څخه ده او په دې اساس نو څوک خبر دی چې هغه لاسي اوس د کوره راواسته او چې ورسه دا چم وکړ د هغه جنجالو سره ولاړ و چادر ګرېوانو سره نیولي و بل باره ورته دا دلته نه کېږي سم د جنگ ځای دې معلوم کړي تورې راواخلي غشې راواخلي چې سره پیغمبر علیه السلام ته یو څوک په ځغاسته رالي خبره کړي چې برحال بیا کیسه پېښه شوه نبی علیه السلام سره خپل کار پرې شو چابک چابک را روان شو چې رالي برحال ږغ پر وکړي برحال د خدای بندګان چې هر څوک درته راسي چې هر څه درته وویل خدا الله پاک په نعمت سره ورونه سره ګرځېدلي وس بېرته دا اور رابلوي بیا دغه فتنه جوړوي نو خو دې سره کښېنسه تورې وغورځولې چا د چا څه ورڅخه و چا چې سره نیولې و ایله کړ کلمه یې وویل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر چې ته وایه بس موږ هغه کوو بالکل دا د شیطان یو حرکت و راکې توبه مه د توبې یې وکړل دغه آیتونه نازل شوه یهودو ته وس وایي چې ستا دپاره خو په کار ده و چې تا کلمه پر ویلې وای ظالمه اغه نو سوالونو کیسه خو دې پرېږده شرارت کې دغه دې ته ګرد مرد جنگ اور بلې په جهان کې کم ځای اور بلې د جنگ دی بلې کته وجه بلې دا خبره زده کی ته یو چا چې د اصلحې کمپنی و نه چلیږي نو ګټه کوي سي اصلحې خو دا غټ غټ ګرد دې جوړي د دې د غلوی لوی کمپنی چې دې دا رائے او هغه چاته کی چې جنگ راي چار څوک جنگ جوړي هغه ته رائے او کی ګرد دا ولسم په لاس کې اخستی چې جنگ جوړ سخه بل د اصلحې بازار دي چې جنگ نه اصلحې څوک سپی کلی رانیس بس سعودي او هغه پر لو جنگ بار سعودي ته ودونه تیاری درکو دونه ټانګان درکو مابل کېم دی ورکی پاکستان او ایران دغه هندستان پر لو جنگ وجه ته وای تیاری درکو مغه ته وای تیاری درکو کار بس دا دی جنگونه جوړی د هغه وخت څخه دی نو الله پاک د دی او شناعت وس بیانې دا سوی قل تور تو نبی علی السلام ته خطاب کی و یا اهل الكتاب ای د کتاب خوندانو ای يهود و نصارا لم تکفرون تاسو ولې کافران کیږئ بی آیات الله په آیات وسره د الله د الله آیاتونه خو نه مانی والله شهید على ما تعملون والله الا پاک شهید شاهد دی على ما پر هغه څه تعملون چې تاسو عمل کوئ نو ته چې دا کفر کوې دا د الله څه پټ تیریږي نو اول خو دا کفر دی چې مار ستا د پاره اسلام مناسب چې راوړي ته کفر کوې دا خو یو بجده پسې هغه شیطانت چې دلته وس کړی دی ترجمه مزدس وقل ورتوا يا اهل الكتاب يا ده كتاب خوندانو چې يهود و نصارى است لمه وجه تکفرون تسکو پر کوي بي ايات الله فايت و دالات قران نه مني اول دا خو دي خپل کو پرسو والله الله پاک شهيد شهيد و عالم دي حاضر دي علامه پر ارس تعملون چې تس عمل کوي پس قل بیا ورتوا اي محمد و يا اهل الكتاب دا غمال غد دي منافقت الشرارات اید کتاب خوندان و لیمه ولی تصدون تسمن عکوی خلق عن سبیل الله ده الله دلال خدا د الله لار د چې خلک په صلح او په اشتی کې ژوندۍ سره وکي خلک په محبت کې ژوندۍ سره وکي په اخلاص کې سره وکي ته خلک دغه صلح او د شج او د آرام ژوند راګرځي په جنگ وجه دل کې اچي پتنه د اور بلې ولي ما ولي تصدون تس خلق منعکوي عن سبيل الله د الله د لار څوک منعکوي من اغه څوک منعکوي امنه چې هغه ایمان راوړی دی چا چې ایمان راوړي کار دی به خاص دغه دی په مؤمن چې څراغ راخته دي چې دغه په جنگو سره اخته کینو ګوره وړو لم ولې تصدون تسمنع کوي عن سبيل الله د الله د لاله سوق من اغه سوق منع کوي امنه چې هغه ایمان راوړي تبغون تس تلبیاس ها دغه لار د الله عوجن کجه دغه د الله تعالی لار خلق ته کجه کجه په لاس ورکې لکه وس د څه چې پالټی چې جوړ شي په د مسلمانانو کې په یو کلی کې په یو سب کې دغه لپاره پر یو لار نه دی خدا د يهود په لیکي جوړ تر غزولي خو پر یو مذهب خلق سره راټول یو رقم اعمال و نو د مخ کې پلا په عقیده کې پر لوج جنگ ول وج جنگ ول د اختلافات کرا وسته را وسته وس چې غل منځ کې غیر منځ پر یو رقم نور پر شو دا ګرد په لیکي د او غزایي او تطبیقیه د جمله صف وزیر عبان د ورته تطبیقی د ته پیسي ورکی یو جزئي حکم راپورت کې یا پلا پر جنگ سی دخل گو سر جاکی ورطا ما چاکس اخلاص کل مخالفات ها دیجوز وصور توی چیزو مره دغه حکم خو مستحب دی چه در پرزو سنگ چنگه یا چه مستحب جوان جنگ کم نیا پریش دم مخالفت دی کی د مستحب شو کنه دی پی سی شو کی دی دی هغه پی سی پر دغه ور کوي چې د مستحب تر پر زول ورته بلکې دا پر دغه باندې کی چې دا فرض به بس کور جایزه وای دا پروانه لري دا پروانه لري خپل جنگ جوړی شد نو دا د دې د وخت کار دی من هغه څوک بندوي امنه چې ایمان را ور دي تبغونه تستلبوي ها دا غلار ای وجن کجا کجا کجا تعبیر وی خلوته او انتم شهدا و پداس حکی چې انتم تس شهدا شاهدان امیاست پدې خبرم پوهیږي چې څه دغه تعبیرونه کوم ګرته په خدای چې کاږي دي دین دغه رقم ولا کوي مذهب دغه رقم ولا کوي د ځان مترخزي په شي استلید و ما الله بغافل عما تعملون و ما ندي الله الا پاک بغافل نه خبره عما د هغه کارو څه تعملون چې څه عمل کوي نو الا پاک خو ستا په دغه د سیسو خبر دي الله یې معنا نو جزا درکو اوس نو مسلمان ته یو خطاب پکار دی دا خدا جنگ مسلمانانو کړی د چاپه کې نه او د چاپه وینا یې کړی دی خو دغه شماس ابن قیس د یهودو دی د نو لکه دای چې ملامت دی لکه موږ چې اوس بده خدای پاک دې پلانې مرد خوار کې دا نو ګرد دی اوس ته ختم د سړی زوی ته ولې دای نه سره ته ایستل چې دای ته خطا بس ځان ته هیڅ څوک خبره نه راځي کې ګرد خشان کاپیران خدای ته باکي اشر کاپیر خود خدای ته باکي ته دین خدای ته باکي چې نه سړی کېږي کاپیر بولی او پکا ولی که برا خدای جاتا باکی پا جزر خلاصه پا جزره نخلاصی رونا علا پاک پسی مومن مخاطب گرزی چی تنو ام دا ارچا پا خبر مور سر زغلا چی در تویه ولا غیه ویل سی دی دی خو کاپیر دی دی خو دی پتنیه ور بلیه نو تا علا دا کاپیر ندی شولی چی دشمن دی نو چی در شولی پا کاولی مکو پا کاولی ام که چی موری جی سر وکڑا و تان جی خرابه که باران و دا کاپیر جی مختورس دا شیطان جی مختورس نو خپل ځان تو چی زما جی مختورس دا کاپیر خبره می منل زما جی مختورس دا شیطان خبره می منل یو کال بخطاود و بخطاود ری بخطاود سلور بخطاود پیوری پر پیوری غلطی ده پیوری پر پیوری غلطی ده کاپیر مسر جنگ خو می جنگی جن بابا تو خودیسی نه چی بابیل چاو چی پرار چای او غرزوال زه تو پاکو چی پرار چای او رو غرزوال خو تم آیا عقل لری چی عقل لری خود دیر فای جنگو گردانی کن کتازی نکم دا جواب ولی سوک نیسی ویلی چی ودا کپیر تا جواب رو لراوار کی یا بل سر استعمال که خرابی چی خرابی گردانی خرابو دا بل ملک سره را غلی ندی چی دا شی خرابی تا تا وای ستا پر لاسی خرابی ستا پر لار چی وجنی ستا پر لاسی وجنی خدا دا پا کور نکو دا خبر جوره نو مسلمانم دا خطاب بردی سبا دا خیر که زندگی باقی و یا ایوها الذین آمنو باران مؤمن مخاطب دي چې تن اون د ځان څخه دا رقم شي مجوړ چې ګرځي شاپر بل ورغړځي په بجا تاوانه تاسو خبره متوجه واخر داوانه الحمدلله.